9ทัศเนนปหาตัพพเหตุกะติกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย1สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นละขันธ์2ละสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นละขันธ์2ละ2สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นละขันธ์2ละสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นละขันธ์2ละ3สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นละขันธ์2และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์2เกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทัจจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์3และกตัตตารูปอาศัยขันธ์1ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นละขันธ์2ละหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูป1ละจิตตสมุฏฐานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์อาศัยโมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์อาศัยโมหะที่ทรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3

ได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นและขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นโมหะและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นและขันธ์สองและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นขันธ์สามโมหะและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นละ13สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นและขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นโมหะและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นและขันธ์สองและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นขันธ์สามโมหะและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นละ14สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละอาศัยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยอาศัยวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นละที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับปราวสัญญัตตพรหมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์อาศัยโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงเพิ่มให้เหมือนกับเหตุปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยเป็นต้น15สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะนิสัยปัจจัยเพราะอุปนิสัยปัจจัยเพราะปุเรชาตปัจจัยเพราะอาเสวนปัจจัยเพราะกรรมปัจจัยเพราะวิปากปัจจัยเพราะอาหารปัจจัยเพราะอินทรียปัจจัย พราะฌานปัจจัยเพราะมรรคปัจจัยเพราะสัมปยุตตปัจจัยเพราะวิปยุตตปัจจัยเพราะอัตถิปัจจัยเพราะนัตถิปัจจัยเพราะวิคตปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัย 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสุทธนัย 16. เหตุปัจจัยมี17วาระอารัมมณปัจจัยมี11วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี11วาระสมนันตรปัจจัยมี11วาระสาชาตปัจจัยมี17วาระอัญญมัญญปัจจัยมี17วาระอุปนิสัยปัจจัยมี11วาระปุเรชาตปัจจัยมี11วาระอาเสวนปัจจัยมี11วาระกรรมปัจจัยมี17วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี17วาระอินทรียปัจจัยมี17วาระฌานปัจจัยมี17วาระมรรคปัจจัยมี17วาระสัมปยุตตปัจจัยมี11วาระวิปยุตตปัจจัยมี17วาระอธิปัจจัยมี17วาระนัตถิปัจจัยมี11วาระวิคตปัจจัยมี11วาระอวิคตปัจจัยมี17วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังควานนาเหตุปัจจัย 17. สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมักและมักเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมักเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมักและมักเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่เป็นอเหตุกะซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นและขันธ์2ในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูป1ละที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเราอสัญญัตสัตตพรมละณอารัมมณปัจจัย 18. สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกตัตตารูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นละมหาภูตรูป1ละสำหรับเราอสัญญัตสัตตพรหมละ

อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะนะวิปากปัจจัยในวงเล็บไม่มีปฏิสนธิณอาหารปัจจัยเป็นต้น28สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะณอาหารปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเราสัญญสัตตพรหมละเพราะณอินทรียปัจจัยที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเราสัญญสัตตพรหมละรูปชีวิตินทรีย์อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นเพราะณฌานปัจจัยปัญจวิญญาณละในวงเล็บพึงเพิ่มมหาภูตรูปด้วยเพราะนมัคคปัจจัยอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามละสำหรับเราอสัญญสัตตพรหมละเพราะนัสสัมปยุตตปัจจัย